हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना, पांचवा भाग। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। एक में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, परंतु भोजन और ऑक्सीजन का नहीं। और प्रकाश ऊर्जा की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों खरबों सालों से सूर्य ने वो हमें उपलब्ध कराई है और वो भविष्य में भी हमें मिलती रहेगी। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रक्रियाओं में जो चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऑक्सीजन। इसमें हरेक का एक छोटा परमाणु होता है जो अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के अणुओं का बना होता है। पानी का परमाणु दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के अणुओं का बना होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु दो ऑक्सीजन के अणुओं का बना होता है। परंतु भोजन और जीवित प्राणी जिस पदार्थ के बने होते हैं वे काफ़ी जटिल परमाणुओं के बने होते हैं। 1815 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम प्राउट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भोजन के पदार्थों को तीन प्रमुख समूहों में बांटा। आज हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन्स के नामों से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों में बड़े परमाणु होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। प्रोटीन्स में विशेषकर बड़े परमाणु होते हैं और उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन, गंधक के साथ कुछ अन्य अणु भी छिटके होते हैं। पौधों में इन तीन चीज़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे ज़्यादा मिलती है। सब पौधों में सेल्युलोज होता है, जो लकड़ी का प्रमुख तत्व है। सेल्युलोज कड़क और मजबूत होता है और उसके कारण ही पेड़ खड़े रहते हैं। एक अन्य प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च या मांड, जो मुलायम होता है और जल्दी पच जाता है। पेड़ पौधों में संचित होने वाली यही प्रमुख भोजन होता है। अगर पौधे में कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो तो वो आसानी से वसा बना सकता है। वसा भोजन का संकेंद्रित प्रकार होता है। पौधे कार्बोहाइड्रेट के साथ पानी या मिट्टी में से घुलनशील खनिजों का उपयोग कर प्रोटीन्स भी बनाते हैं। क्योंकि पौधों में इतनी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट से वसा और प्रोटीन्स भी बन सकते हैं, इसलिए यह मानना सही होगा कि फोटोसिंथेसिस से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स बनते होंगे। पौधों में बाकी सभी पदार्थ साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स से बनते होंगे। यही बात प्राणियों पर भी लागू होती है। इसे एक जर्मन वैज्ञानिक जूलियन फैन जैक्स ने दिखाया। 1868 में उसने खोज की कि रात के समय रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर पौधे ऑक्सीजन को अपने अंदर के पदार्थ से मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। सभी जानवर भी यही करते हैं, पर सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस के कारण पौधे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन करते हैं। क्योंकि पौधों को इतनी मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह चीज़ें अन्य प्राणियों को खाने और सांस लेने के लिए उपलब्ध होती हैं।